सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 200वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का सप्तम पाद चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने 8वें अधिकरण तक देखा था। पीछे पृष्ठ संख्या 1059 इसमें भाष्य में नीचे से पांचवी पंक्ति अंत में अनुच्यमाने वेद्यभ्यंतरे यस्मिन कस्मिंश्च प्रदेशे यूपा इति गम्यते। यहां पर जो अनुच्यमाने है ह्रस्व उकार है ये ठीक है, मैंने कल दीर्घ उकार बोल दिया था वो फिर गलत हो जाएगा, यहां तो निषेध में ही है अनुच्यमाने न कहा गया होता हुआ तो अनुच्यमाने ह्रस्व उकार है। दूसरा 1056 में जो षड होता वाली बात थी, षड होतारम यत षड होतारम जो होती, तो मैंने ये बताया था कि ये षड होता मंत्रों की संज्ञा है, फिर वो संख्या 6 उससे जुड़ी नहीं, 4, 5, 6 और 10। अब ये मेरे को नहीं ध्यान आ रहा कि कैसे कहां से लिखी हुई है, मेरे को मिला नहीं। और दूसरा उदयवीर जी ने इस विषय में होताओं को ही 6 लिखा हुआ है, 12वां सूत्र सप्तम पाद का 12वां सूत्र। तो इसमें निवृत्ति दर्शनाच, इसमें उदयवीर जी ने ये लिखा है कि अध्वर्यु का उत्तर है षड होताओं को जो होम पर लगाया है यही उनकी दीक्षा है, यानी होता 6 है और उनको लगाया गया है। तो षड होता क्या है, तो इसमें इन्होंने लिखा इसका तात्पर्य यह अंगभूत कर्म है, इसकी कोई दीक्षा नहीं होती। और 6 के नाम भी लिखे इन्होंने, वैसे तो क्या होता होत्री वर्ग में भी हम लेंगे तो 6 होते नहीं है उसमें, या तो वो तो होता होत्री वर्ग भी लें तो 4 है और होता संज्ञा तो 1 की ही है। अब अगर उस दृष्टि से देखें तो 2 और कैसे जोड़े हैं ये इसमें देखने की बात है। अरुण जी यही था ना इसमें पंक्ति के नीचे 6 होता गिनाए हैं, शतपथ ब्राह्मण का इन्होंने उल्लेख दिया है, अध्वर्यु प्रतिपस्थाता होता ब्रह्मा मैत्रा वरुण अग्नेत्र, और जिन मंत्रों को बोलकर आहुति दी जाती है वो नीचे लिखा हुआ है, जिस मंत्र को होत्रा मैरयत स्वाहा ये अंत में है, तो इसमें क्या मैंने दूसरा और देखा, एक तो मीमांसा कोश में षड्होत्री मंत्र करके शीर्षक दिया हुआ है, षड्होत्री मंत्र, और इसमें सूत्र संख्या जो दे रखी है वो यही है 3, 7, 5, 12, ये 3, 7, 5, 12 है, यानी संदर्भ वही है। और यहां क्या लिखते हैं, ये सूर्यम ते चक्षु, ये पूर्ण विराम, वातम प्राण पूर्ण विराम, द्याम पृष्ठम पूर्ण विराम, अंतरिक्षम आत्मा पूर्ण विराम, अंगैर्यज्यम पूर्ण विराम, पृथ्वीम शरीर ही इति। अब ये छह हो रहे हैं, सूर्य वात द्यौ अंतरिक्ष अंग और पृथ्वी, छह हो रहे हैं। अत्र चक्षु इत्यत्र चक्षुषी, प्राण इत्यत्र प्राणम इति पाठ भेद है सुधायाम। तो पाठ भेद तो जो भी है, लेकिन ये छह यहां टुकड़े करके दिए हुए हैं और इनको षडहोत्री मंत्र नाम से उल्लेखित किया गया है। दूसरा क्या है कि ये जो हम वाक्य देख रहे हैं इसमें यड षडहोतारम जो होती है, षडहोतारम तो ये द्वितीय विभक्ति है। अब षडहोता को होतारम ये वचन की दृष्टि से देखेंगे तो ये तो एक वचन है और द्वितीय है, और षडहोता को जुहोती, जुहोती मतलब तो जिसको होम करता है। अब या तो हवि होनी चाहिए और मंत्र भी चल सकता है, लेकिन ऋत्विक को इसमें कैसे घटाएंगे हम कि छह होता को जुहोती, उन होताओं को द्वितीय विभक्ति का कैसे अर्थ निकलेगा, वो भी संगति नहीं लग रही है। तो ये एक मंत्र तो है, जैसा कि उदयवीर जी ने मैं जो नीचे मंत्र लिखा है तो एक ही मंत्र लिखा है। इसके अलावा ये श्रौत यज्ञ प्रक्रिया पदार्थानुक्रम कोश है, इसमें भी इस विषय में लिखा है, तो वहां पर भी षडहोत्री मंत्र ये ही शीर्षक दिया है। और इसमें इन्होंने इसी तरह से इन छह का नाम देख करके पृथ्वीम शरीर, ये सूर्यम ते चक्षु वातम ते प्राण द्याम पृथ्वीम अंतरिक्षम आत्मा अंगैर्यज्यम पृथ्वीम शरीर इति षड होतारो यस्मिन स षड होता मंत्र विशेष उच्चते। तो जिसमें ये छह होता है, होता का मतलब अब ये ऋत्विक नहीं लिए जा रहे, ये जो छह भाग ऊपर गिनाए गए हैं ये जिसमें होते हैं उसको षड होता कहते हैं। मंत्र विशेष उच्चते यानी मंत्र विशेष का नाम षड होता है, ये ऋत्विक का नाम नहीं है। दूसरा ख करके इन्होंने दिया, वाग होता दीक्षा पत्नी वातो अध्वर्यु आपो भिगरह मनोहवि तपसी जुहोमि इति द्वितीय षडहोत्री मंत्र। ये भी षडहोत्री मंत्र है, ये दूसरा षडहोत्री मंत्र है, ये भी एक ही है लेकिन अलग है, टुकड़े कर रखे हैं उसके। तीसरा जो इन्होंने प्रमाण दी, तीसरा करके जो यानी इसका प्रयोग बता रहे हैं, तत्र कृत्वर्थम प्रयोग, कृत्वर्थम प्रयोग है, पशुबंधेन यक्षमाण षडहोतारम मनसा अनुद्रुत्य आहवनीय जुहोती। अब ये क्या कह रहे हैं, ये पशुबंधेन पशुबंध से यजन करते हुए यक्षमाण षडहोतारम मनसा, षडहोता को मन से, अभी षडहोता फिर एक वचन है और उसको मन से अनुद्रुत्या, अनुद्रुत्या आहवनीय जुहोयात, और फिर यहां पर वो छह वाली बात ग्रहो भवती आगे लिखा है, फिर ग करके का सूर्यम ते चक्षु इत्येवम आदिनी, ये भी वही मंत्र है नीचे जो दिया है ना, त्योर पृष्ठम शुरू के शुरू का अंश यहां छूटा हुआ है, ठीक है जो भी। तो सूर्यम ते चक्षु इत्यादिनी नव वाक्यानी षड होते इत्युच्यते, ये नौ वाक्य कुछ है उनको षड होता नाम से कहा जा रहा है, फिर मंत्र को ही कहा जा रहा है। प्रयोग क्या है, ऐन्द्राग्न प्रकृति के निरूढ़ पशुबंधे अग्निमंथना करणे अग्न्युद्धरण पक्षे पुनर्विहृत्य षड होतारम मनसा आदृत्या अनवारब्धे यजमाने चतुर्गृहितेन आवनीय जुहोती। तो ये मंत्र से संबंधित ही प्रतीत हो रहा है, ये मंत्र होना चाहिए ऋत्विकों के नाम ना होकर के। अब उनका संबंध ऋत्विकों से छह से जुड़ा हुआ हो तो एक अलग बात है, लेकिन यहां मंत्र परक अर्थ लेके हम चल सकते हैं अभी इसमें। अच्छा, आप में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो, हाँ ओम। आचार्य जी, जो उदयवीर जी ने 627 पृष्ठ पे लिखे हैं तो वो षड ढोताम यानी षड होताम लिखे हैं, वो तारम नहीं लिखे हैं 627 पृष्ठ पे। हाँ। षड होताम लिखे हैं, होतारम उन्होंने नहीं लिखा है। और एक मिनट रुको, मतलब मूल जो शब्द है उसके लिए कह रहे हो ना? जी हुँ? जी प्रथम पंक्ति होताम तो लिखा है इन्होंने, शड होताम नहीं, होता शब्द करके नहीं। तो कर्त्री की तरह तो नहीं चल रहा ना ये तो षड होताम लिखा हुआ है यहां पर, ये क्या मान करके लिख रहे हैं वो मैं देख रहा था। वो तो षड होतारम तो हमारे को वहां मिल ही रहा है, उसमें तो कोई बात नहीं है। जो षड होताम लिखा हुआ है ना, अशुद्ध भी हो सकता है, यही है यत षड होतारम जो होती सास्य दीक्षा, वचन तो वही दिया है इन्होंने, या तो छपने के अंदर ये गलत हो गया होगा। और दूसरी बात आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 626 में नीचे जो पाद टिप्पणी दिए हैं, हाँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि इसके लिए तुलना करें, शतपथ ब्राह्मण उस प्रसंग में अच्छा होता गिनाए गए हैं, उन्होंने होताओं के नाम भी शतपथ ब्राह्मण के अनुसार बताए हैं, व्यक्ति होता वो तो देख लिया ना हमने, उस समय देख ही रहे थे हम जी। ये जो 6 गिनाए हैं ये नाम गिना दिए, और जिस मंत्र को बोलकर आहुतियां दी जाती हैं वो यहां पर हैं। एक मंत्र से जो 6 होता गिनाए, इसी से तो ये प्रश्न उठा था कि 6 होता मतलब ये व्यक्तियों को लिया जा रहा है, होता मतलब या तो अब उपलक्षण से होता मतलब तो ऋत्विक होता, चूंकि एक ऋत्विक होता है, ऋत्विक नाम है, इसलिए होता शब्द से ऋत्विकों का ग्रहण हो जाएगा, न कि होत्रीगण वाले ही 4 हों, हम जो एक बाध्यता देख रहे थे प्रथम दृष्टया तो ऐसा होता है, ऐसा ही मानना होगा कि 4 ही लिए, या तो केवल एक ऋत्विक लिया जाए होता नाम का बिल्कुल विशिष्ट, अथवा उसके गण को लिया जा सकता है, हम थोड़ी सी लक्षणा में चले जाएं तो, और ज्यादा लक्षणा में जाएं तो प्रतीक रूप में एक उपलक्षण के रूप में ऋत्विजों का समूह का एक नाम उन्होंने होता प्रमुखता से किसी भी तरह से दे ले दिया, और उसके अंदर जिन जिन का नाम आता है वो आ गए, वो चाहे होत्रीगण के नहीं भी हो, तो वो भी एक शैली होती है संगति लगाने को, अगर और कोई उपाय नहीं लग रहा है तो। लेकिन इसको तो उस तरह से नहीं कह सकते हम, चूंकि इसमें लिखे ना होत्रामयी रयत स्वाहा अंत में, होताम होत्राम ठीक है। और कोई? हाँ ओम। एक तो आचार्य जी इसी सूत्र में 1056 में 12वां सूत्र ये कह रहा है कि निवृत्ति दर्शनाच, अर्थात जो अंग कर्म है उनमें दीक्षा और दक्षिणा की निवृत्ति देखी जा रही है, तो अब यहाँ जो इन्होंने उदाहरण दिया तो इस उदाहरण में कैसे निवृत्ति का पता लग रहा है वो स्पष्ट नहीं हुआ। मतलब यहाँ तो उल्टा दीक्षा दिखाई दे रही है, दीक्षा तो वो निवृत्ति इनको यूं दिखाई दे रही है जैसा इन्होंने आगे लिखा, असत्यम अपि दीक्षायां वचनम भवति, दीक्षा नहीं है, दीक्षा के न होने पर सती सप्तमी ये वचन होता है, यानी प्राप्त नहीं है। यहां दीक्षा यद्यपि कही गई है लेकिन इसी से पता लगता है कि ये औरों को प्राप्त नहीं थी, जैसे कि यहां भोजनालय में गुरुकुल के वहां पर कोई चीज बट रही है और उधर आश्रम वाले भी या अतिथि लोग हैं और उनके लिए उनमें से कहा जाए कि इनको दे दो, ये किसी को नाम लेकर के कहा जाए कि भाई इनको ये छाछ दे दो या फल दे दो, तो इससे क्या पता लगता है कि वो चीज उधर बटने के लिए थी या निषिद्ध थी, प्राप्त थी या नहीं थी। यदि सबके लिए प्राप्त होती तो उनका एक का नाम लेकर के ये कहना है कि भाई इनको ये फल दे दो घटता नहीं था, उसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं थी, सबके लिए बट रही थी बस हो जाती, लेकिन विशेष के लिए कथन किया गया तो यूं कहे कि देखो इनको चूंकि फल देने के लिए कहा गया है इससे पता लगता है कि यहां पर फल देने का निषेध है, फल की प्राप्ति नहीं थी। तो अब ये कोई कहने लगे नहीं फल देने का कहा गया है यहां तो, निषेध आप कैसे ले रहे हो, तो इसी दृष्टि से ले सकते हैं बस। हाँ, क्योंकि स्पष्ट लिखा है ना उन्होंने, असत्यमपि दीक्षायां वचनं भवति तस्मात् न अंगानां दीक्षा दक्षिणमिति, यही समझ में आ रहा है जी। इसमें जो अपि शब्द पड़ा हुआ है इसके कारण से यहाँ संदेह हो रहा है, क्योंकि अगर केवल इतना होता असत्यम दीक्षायां वचनं भवति, असत्यम अपि कह रहे हैं। नहीं, अपि तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो वचन मिलते हैं दीक्षा के, जहां प्राप्ति है वहां के लिए भी मिलते ही है, और जहां प्राप्ति नहीं होती है वहां के लिए भी मिलते हैं। जैसे कि और जगह दीक्षा का जहां कथन किया गया है वहां तो सीधा सीधा प्रथम दृष्टया कहा ही जा रहा है कि इति कर्तव्यता में, कि भैया यहां पर दीक्षा होगी, लेकिन जहां प्राप्ति नहीं होती है वहां पर भी इस शैली में कहा जाता है, ये भी एक तरीका होता है, वो हम यहां देख रहे हैं, ऐसा सिद्धांति का कहना है। दूसरा पृष्ठ संख्या 1059 में भाष्य की नीचे से पांचवी पंक्ति जो अभी इसमें बता रहे थे आप, अनुज्यमाने वेद्यभ्यंतरे यस्मिन कस्मिंश्चित प्रदेशे यूप इति गम्यते, तो इसमें ये चर्चा चल रही है कि अगर यहाँ पर देश लक्षणा माने और देश लक्षणा पक्ष में बहिर्वेदी शब्द को न पढ़े तो हमारा वचन होगा अर्धम अंतर्वेदी मिनोति। तो पूर्व पक्ष ऐसा कहना चाह रहा है कि अर्धम अंतर्वेदी मिनोति इतने से ही काम चल जाता, अर्धम बहिर्वेदी क्यों कहा? तो पूर्व पक्षी क्या है, तो सिद्धांती खुद ही कह रहा है ना। हाँ, कि यदि तू देश लक्षणा ततो विशिष्टे देशे लक्ष्य माने अवश्य वक्तव्यो बहिर्वेदी शब्दो भवति। अगर विधि मानेंगे तो बहिर्वेदी कहने की आवश्यकता नहीं है, और जब बहिर्वेदी शब्द नहीं कहा गया हो वो, तो वो अनुच्य माने न कहे जाने पर, अब ये बात आ रही है। हाँ जी, तो अगर हम बहिर्वेदी नहीं कहेंगे, हाँ, तो यहाँ पर सिद्धांती ऐसे सोच के कह रहा है कि यस्मिन कस्मिंश्चित प्रदेश है, मतलब वेदी के किसी भी प्रदेश में, वेदी के अंदर अंदर कहीं पर भी यूप की प्राप्ति होने लगेगी, इसलिए यहाँ पर बहिर्वेदी भी अर्धम बहिर्वेदी पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आधा अंदर आधा बाहर होगा। लेकिन जब ऐसा अर्थ ले रहे हैं अर्धम अंतर्वेदी मिनोती से, तो इसका ऐसा अर्थ कर रहे होंगे कि अर्धम अंतर्वेदी एवं मिनोती, मतलब आधे को तो अंतर्वेदी पे रखना है और आधे को कहाँ रखना है इसके बारे में कुछ नहीं कहा, चाहे वो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, तो बाहर ही रखना है, इसके लिए यहाँ पर बहिर्वेदी भी पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम ऐसा माने कि अर्धम एवं अंतर्वेदी, यहाँ पर एवं को अगर अर्धम के साथ जोड़े तो फिर तो आधा तो बाहर हो ही जाएगा। ठीक है, तो भी किया जा सकता है, लक्षण अर्थापत्ति से हम ले लें, अभी आधा अंदर है तो अर्धम अंतर्वेदी मिनोती, यस्मिन कस्मिंश्च प्रदेश यूप इति गम्यते अथ पुनर्बहिर्वेदी शब्दे श्रूयमाने यत्रस्मिन् देशे मीयमानस्य अर्धम अंतर्वेदी अर्धम बहिरिति स देशो रक्षयितुम् इष्टो भवति। कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि थोड़ा, हाँ, उतने और एकदम अचूक ढंग से जैसा हो सकता है ना, क्योंकि इसमें वितर्क उठ सकता है। इसमें यह भी बात है कि इन्होंने कहा कि यदि बहिर्वेदी नहीं कहा हो गया लिखा होता, अंतर्वेदी होता, तो अंतर्वेदी में कहाँ होगा ये नहीं पता लग रहा था, उस पक्ष में ये दोष दिखाया। लेकिन जब बहिर्वेदी भी अर्धम बहिर्वेदी ये भी कह दिया तो उससे अब आपत्ति नहीं रही कोई। तो अगर केवल इतने को देखें तो भी संशय तो फिर भी हो सकता है कि उसमें चारों दिशाओं में से किस जगह पे उसका वेदी का घेरा तो बहुत बड़ा है ना, वो वहीं पूर्व दिशा में, तो हमारे को दूसरा वाक्य मिल रहा है कि इसको पूर्व दिशा में मध्य में करें, इतना मिल रहा है। अगर वो कुछ नहीं है तब तो चारों तरफ भी तो हो सकता है ना, कहीं भी निश्चय तो हो नहीं रहा है इससे, पर हम मान के चलते हैं कि जब उन्होंने कहा नहीं है तो अन्य वाक्यों से ये स्पष्ट होगा कि पूर्व दिशा में ही होगा और आविनीय से उधर ही होगा, इतना है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर अर्धम बहिर्वेदी नहीं हो तो अर्धम अंतर्वेदी, तो वो पूर्व दिशा में कहीं भी इधर उधर हो सकता है आधा, पर केवल आप जो प्रश्न कर रहे हो वो ठीक ही है कि अर्धम अंतर्वेदी अगर कहा है तो अर्थापत्ति से भी आधा कहां पर जाएगा, तो बाहर ही जाएगा। उस दृष्टि से इसको स्थान को कह रहे हैं। अब उसमें अर्धम का मतलब थोड़ा भी होता है और एक पूरा 50%, आधा आधा, इसमें क्या विकल्प और हो सकते थे? यानी बहिर्वेदी के अतिरिक्त तो कोई या तो और विकल्प होगा, वो क्या हो सकता है? ये तो विकल्पना में नहीं आ रहा है। इसमें ऐसा तो कह रहे हैं कि अगर केवल अंतर्वेदी की यहां पर विधि की जाएगी कि अंतर्वेदी में उसका आधा होना चाहिए, तो अंतर्वेदी में आधा होना चाहिए, तो अब दूसरा जो आधा भाग बचा उसके लिए तो कुछ नहीं कहा, मतलब यूप का आधा भाग तो अंतर्वेदी में होना ही चाहिए, और आधा को भी दूसरे को भी रख लें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधा तो होना चाहिए इस दृष्टि से अगर नहीं, बचा नहीं, है। ऐसे तात्पर्य तो फिर कैसे लेंगे? आप ये कहना चाह रहे हो भाई कम से कम आधा तो अंदर होना चाहिए, पूरा हो तो भी कोई बात नहीं है, ऐसे थोड़ा ना यहाँ पर लगेगा फिर। अर्धम अंतर्वेदी मतलब तो आधा, आधा है तो आधा बाहर जाएगा, और या तो आप उसका यूं कह सकते हैं कि विकल्प छोड़ा हुआ है। आप जो कहना चाह रहे हो कि पूरा भी अंतर्वेदी में हो सकता है और आधा भी हो सकता है, पूरा करेंगे तो अर्धम अंतर्वेदी ये वाला बात नहीं घटेगी ना वहां पर? आप कहोगे कि नहीं पूरा अंदर है तो भी आधा तो अंदर है ही, आधे को तो नहीं, नहीं उसमें फिर ये कथन करने की जरूरत ही नहीं थी ना। वो फिर स्पष्ट यूं कहते कि आधा आप बाहर भी ले सकते हो, वहां विशेष वही कथन होता, गाड़ना है तो पूरा करना है तो वो तो पूरा वहां पर हो ही जाएगा, उसके लिए अर्धम अंतर्वेदी भी कहने की जरूरत नहीं है। अर्धम अंतर्वेदी कहा है उसका मतलब ही यही निकलेगा कि आधा बाहर होगा। ओम आचार्य जी, अर्धम कहने से ठीक आधा ही लेना ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा भी आता है, इससे अर्धम अंतर्वेदी से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, तो अर्धम बहिर्वेदी कहने से ठीक आधा भाग अंदर लेना चाहिए, ठीक आधा भाग बाहर होना चाहिए, ये स्पष्ट होता है, ऐसे मैं समझ पा रहा हूँ अभी। नहीं लेकिन वो जो अर्धम नपुंसकम इत्यादि जो, नहीं तो अर्धम नपुंसकम में तो अर्धम तो इन्होंने कर ही दिया है ना यहाँ पर, संप्रविभाग है तो अर्धम नपुंसकम नहीं, वो तो केवल एक से भी आ सकता था ना, था बाहर का भी कह दिया तो एकदम संगत हो गया, एकदम संगत हो गया। ऐसा भी कर हो सकता था अगर अर्धम अंतर्वेदी कहते तो युप को आधा काट के गाड़ देते अंदर और बाहर को छोड़ देते, इसलिए अर्धम बहिर्वेदी भी कह दिया। उसकी तो वो क्लिष्ट कल्पना हो जाएगी, हम युप ही नहीं रहा, वो तो फिर युप ही नहीं रहा, उस तरह की परिकल्पना हो सकती है पर यूपी नहीं रहा। हाँ जी, अगर केवल यही होता कि अंतर अर्धम वेदी और ऐसा करते हुए आधे के लिए कोई निश्चय नहीं है कि अंदर करें या बाहर करें, और ऐसे में इस पक्ष में कि उस पूरे को अगर अंदर ही ले लें तो ये इस वचन से विरोध आएगा जो यहाँ पर आया था कि अगर अंदर उस यूप को गाड़ेंगे तो वो जला देगा, तो इस कारण से अंदर तो उसको पूरे को ले ही नहीं सकते। नहीं वो तो अगर पूर्व दिशा में आवनीय के पास में अगर अंदर लेते हैं तो जलाएगा, अगर इधर उधर कर देते हैं, वैसे तो अंतर्वेदी बहुत बड़ी है कहीं भी गाड़ लो तो, पर चलो पूर्व दिशा का निश्चय कर लिया गया तो पूर्व दिशा में भी तो वो रेखा है ना जी, जहां एक के अलावा अतिरिक्त यूप भी तो होते हैं ना, अतिरिक्त यूप होते हैं वो इधर उधर दोनों तरफ बंधे हुए रहते हैं, ये तो एक यूप है जो बीच में है, नहीं तो क्रमशः किनारे तक भी यूप बनते हैं, उस पर बहुत सारे यूप हो सकते हैं, तो अगर यूं बचाना है अंदर भी नहीं लेके वो थोड़ा इस तरफ दाएं बाएं अगर हो जाएगा तो भी बच जाएगा वो तो। वो तो आप बता रहे थे ना कि तो और वचनों से सिद्ध है कि वो तो पूर्व दिशा में, और अगर निश्चित होता है पूर्व दिशा का तो हो गया ना, मैं पूर्व दिशा के अलावा भी कह रहा हूं ना दाएं बाएं है तो पूर्व दिशा में ही, वो वेदी की दृष्टि से पूर्व दिशा में ही है, लेकिन उसमें बिल्कुल मध्य में होता है क्योंकि आवनीय तो बिल्कुल बीच में होती है, तो उसके पास में हो तो संभावना इधर उधर जाते ही तो थोड़ा दूर हो ही जाएगा वो, और आधा अंतर्वेदी में करते हैं उसमें कितना आता है, आधा अंदर और बाहर में थोड़ा सा ही तो अंतर होता है, तो इधर अगल बगल में थोड़ा सा भी उधर चला जाएगा तो फिर वो जलेगा नहीं, उसकी संभावना नहीं है। हाँ आचार्य भैया, अत्र तत् निर्दहित तत् इति किम अस्ति, यूप निर्दहित व वेदी यूपम निर्दहित, वैसे तो यहां पर निंदा है उसमें कि जो अन्यों को जला देगी वो कस्मै न ज्ञायते, वो पूरे उसको जला देगी यजमानम एवं प्रत्येते यजमानम। हाँ यजमान को जला देगी, यजमान को भी ले सकते हो। हाँ निर्दहित तो मतलब स्वयं नहीं दूसरों को जला देगी, निर्दहित दूसरों को जला देगी। अब दूसरों को जला देगी आप यजमान को ले सकते हैं, और दूसरा वहां पर जो पूरा मंडप बना हुआ है रूप में अगर आग लग गई पास में होने से तो वो आग फैल सकती है ना, वैसे सीधे वहां पर नहीं जाएगी लेकिन यूप पे लग करके वहां पर ऊपर छप्पर पे और उस पर सब जगह चली जाएगी, पूरे पंडाल पे जा सकती है, दूसरे को जला सकती है। तो एक तो दूसरे को जलाने वाला अर्थ है निर्दहित की दृष्टि से हम देखते हैं, बाकी तो वो खुद जल जाएगी ये करके मैंने बोला था कि पास में होगी तो वो खुद जल जाएगी और जलेगी और कितनी फैलती है वो तो एक आगे की बात है। हाँ और कुछ पूछना है तो आगे देखिए। पृष्ठ संख्या जो 62 में चौथी पंक्ति में जो संशोधन है अनुच्च माने जो लिखा हुआ है उसको अनुच्च माने अनुच्च माना नाम। हाँ ये करवा दिया था कल। अनुच्च माना नाम पढ़ाते समय अपियम विधीयते हविर्धानम आसाम अनुच्च माना नाम। ठीक है तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 1055 1066 मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय सप्तम पाद और उसका नवा अधिकरण। शीर्षक है परिक्रीतानाम ऋत्विजाम संख्या विशेष नियमाधिकरणम। जिन ऋत्विजों को खरीदा जाता है यानी दक्षिणा से लिया जाता है कार्य के लिए उनकी संख्या विशेष के नियम का अधिकरण है, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है तत्र अर्थात कर्तृ परिमाणम स्यात् अनियमो अविशेषात्। बोले प्रयोजन वशात कर्ताओं के यानी ऋत्विजों के परिमाण को वहां पर मान लेंगे, जितना काम है उतने मजदूर रख लिए, जितने जितना काम है उतने व्यक्तियों को सेवा पे रख लिया हमने, इतने दिन के लिए इतने व्यक्ति चाहिए हलवाई आदि मजदूर जो भी किसी में होते हैं, तो यहां भी ऐसे ही रख लिया। तो प्रयोजनवशात उनका परिमाण हो जाना चाहिए अनियमो अविशेषात, क्योंकि वहां कोई विशेष कथन तो किया नहीं गया इसलिए संख्या का अनियम है, कार्य के अनुसार न्यूनाधिक आप उसको रख सकते हो। भाष्य तत्र तहि परिकृत ही कर्तव्येषु अनियमेषु अनियमेन कर्तृ परिमाणम स्यात्। तो वो जो परिकृत हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों की दृष्टि से अनियम रूप से कर्ताओं का परिमाण होवे। कुतः अविशेषात न कर्तृ परिमाणे विशेष कश्चिदाम्नायते, उनकी संख्या आदि का तो कोई वर्णन किया नहीं गया। तो अर्थेन तत्परिमाणम यावत भी असौ इति कर्तव्यता निर्वर्तते, जितनों के द्वारा इसकी इति कर्तव्यता पूर्ण हो जाती है तावो तो वृणीत है उतने ऋतिजों को ले लेता है, इसलिए अनियम है संख्या का, ये पूर्व पक्षी का कहना है। इस पर सिद्धांती कहता है अपि वा श्रुति भेदात प्रतिनामधेयम स्युः। बोले एक एक के नाम की श्रुति का भेद होने से इस किसी का एक का नाम ये रखा, इसका नाम ये रखा, इसका नाम ये रखा, उनके जो नाम लिखे गए हैं इसके कारण से वो जितने नाम लिखे हुए हैं उतने होने चाहिए, जिन जिन का नाम लिखा हुआ है उतने सब के सब होने चाहिए। या मंत्री कर्त्री नामधेयानी कर्माणी श्रूयन्ते, जितने कर्ता के नाम वाले कर्म सुने जाते हैं तावन तो वरी उतव्या भित्यन्ते, उतने वर्ण करने योग्य अलग अलग होते हैं। तानी च नामधेय श्रवणानी, और वो जो नामों का श्रवण है उसके लिए इन्होंने वचन दिया है। तान पुरोध्वर्युर विभजति अध्वर्यु, ये अध्वर्यु गण यहां से प्रारंभ हो रहा है, चार का यहां पर वर्णन किया इन्होंने। प्रतिपस्थाता मंथिनम जुहोति, मंथी उससे जुहोर करता है, प्रतिपस्थाता दूसरा हो गया। नेष्ठा पत्निम अभ्युदानयति, नेष्ठा ये फिर एक और ऋत्विक आ गया होत्रीगण का, वो पत्नी का योक्तृ उससे बांधता है, योक्तृ को बांधता है कमर में बांधते हैं। पीछे मंथिनम जो होती, मंथी ग्रह का होम करता है, नेष्ठा जो होता है वो योक्तृ को बांधता है, और उन्नेता चमसान उन्नयति, उन्नेता जो है चमसों को भरता है, उन्नयति मतलब भरता है, सोमरस उसमें डालता है। इसी तरह से आगे तथा ये जो अभी तक बताए चार, ये अध्वर्यु गण के चार थे, अब जो बता रहे हैं ये उद्गात्री गण के हैं, लेकिन इसमें प्रस्तोता को पहले लिखा है, प्रस्तोता प्रस्तौती, प्रस्तोता एक हो गया, दूसरा उद्गाता उद्गायति, उद्गाता दूसरा, और प्रतिहर्ता प्रतिहरति, प्रतिहर्ता तीसरा हुआ, और सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्याम आह, सुब्रह्मण्य नाम का जो ऋतिक है वो सुब्रह्मण्य ओम इंद्र का जो आह्वान करते हैं उसको गाता है, ये दूसरा गण हो गया। तीसरा होत्री गण, उसमें होता प्रातर अनुवाकम अनुब्रूते, प्रातर अनुवाक को बोलता है, मैत्रावरुण है प्रेष्यति चानुचाह, मैत्रावरुण प्रेष करता है और उसके अनुरूप पीछे पीछे फिर बोलता भी है, अच्छा वाको यजति अच्छा वाक यजन करता है, और ग्रावस्तुत ग्रावस्तोत्रियाम अनवाह, ग्रावस्तुत पत्थर की पूजा करने वाला वो ग्रावस्तोत्रीय उस मंत्र को बोलता है, उसकी स्तुति करता है। एतावद भी कर्मणि प्रयोजनम, तो इतने ही कर्मों से यहां पर प्रयोजन था, तेन ते अवश्यम एतानि यथाश्रुतानि कर्तुम वरितव्यः, इसलिए ये सारे के सारे जैसे सुने गए हैं, इनके नाम पढ़े गए हैं, उसके अनुसार इन कर्ताओं को इनको वरण करना चाहिए। एतत् व्यतिरिक्तो अन्य पदार्थों न विद्यते, जितने कर्म है वो सब इन्हीं में आ गए, अन्य कोई पदार्थ यानी कर्म नहीं है। और योपि वाक्य ने नोपदिष्ट, जो पदार्थ की वाक्य के द्वारा नहीं कहा गया है वह भी ससमाख्या गम्यते, वो समाख्या से पता लग जाता है, पीछे जो इन्होंने समाख्या भी दी यानी जो नाम इनका किया हुआ है कि उद्गाता उद्गायति, प्रस्तोता प्रस्तौती, अथवा इनके जो भी नाम है अनवर्त संज्ञा होने से वो कर्म वहां पर पता लग जाते हैं। तस्मात एतावतो वृणीत इति, इतने का वर्णन करना चाहिए। तो यहां इन्होंने कुल मिला के 12 का वर्णन किया है जो वचन दिया है, लेकिन इस वचन में इन्होंने ब्रह्मगण का उल्लेख नहीं किया है, यानी चार चार करके 12 हो गए, लेकिन उनका भी चूंकि अन्य प्रमाणों से ग्रहण होता है तो वो ले लेना चाहिए, जैसा कि यहां पर युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा हुआ है, ये जो एक सबको अलग अलग करके लिखा हुआ है ये 16 का ग्रहण किया जाता है। इसमें देखिए जो अध्वर्यु गण, होत्री गण, उद्गात्री गण और ब्रह्म गण, इसके नीचे चार चार लिखे हुए हैं, और इनके प्रारंभ में क्या लिखा हुआ है, दूसरी पंक्ति में तीसरी का वो कह लीजिए अर्धिनः, अध्वर्यु होता आदि जो होते हैं इनको पूर्ण दक्षिणा जितनी मिलती है वो, जो दूसरे वाले होते हैं उनको अर्धी बोलते हैं, जितना प्रथम श्रेणी वालों को मिलती है उसकी आधी इनको मिलती है, और तीसरे स्तर पर जो है वो तृतीय कहलाते हैं, तृतीयिनः बहुवचन में, इनको एक तिहाई भाग मिलता है, और चौथे जो है वो पादिनः, इनको चौथा भाग मिलता है, एक पाद मिलता है, यानी अध्वर्यु को जितना मिला उसका चतुर्थांश मिलता है। तो एक हम यूं जो पिछली बातों का इतिहास का अध्ययन करते हैं और उस दृष्टि से कि भी वेतन में कितनी न्यूनाधिकता होनी चाहिए, कम होता है ना, कई बार लगता है कि देखो इसको तो दुगना वेतन दिया जा रहा है, ऐसे ऐसे होता है, तो यहां हम देखेंगे कि जो चौथे हैं इनकी अपेक्षा अध्वर्यु को चार गुना वेतन दिया जा रहा है, चार गुना दक्षिणा दी जा रही है उनके कार्य के अनुसार, योग्यता के अनुसार, तो वेतन में दक्षिणा के अंदर तो भेद की बात यहां पर स्वीकार्य है। तो अध्वर्यु को हम इसको यूं कहें, अध्वर्यु को यदि एक मिल रहा है तो प्रतिप्रस्थाता को दूसरे वाले को 1/2 मिलेगा, और निष्ठा को 1/3 मिलेगा, और उन्नेता को 1/4 मिलेगा, ये इनका अनुपात रहेगा। और वैसे अगर हम देखना चाहते हैं तो जिसके लिए इन्होंने कहा कि भाई इसमें 1,000 रुपए अगर हो दक्षिणा सबकी, तो 1,000 में पहले तो 4 में बढ़ जाएंगे 250-250, और उसमें भी अध्वर्यु को हमें 1 देना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका आधा यानी 125, 200, हाँ नहीं, आधा से आधे से नहीं चलेगा, आधे से वो तालमेल नहीं बढ़ता है आगे, तो 250 है, 200-250 में से 120, वैसे 125 होना चाहिए था, लेकिन 120 पहले को, दूसरे को, इस 120 का आधा यानी 60, तीसरे को 120 का एक तिहाई यानी 40, चार तिया 12, 40, और चौथे वाले को 1/4 यानी 120 का चौथाई भाग यानी 30, 3 × 12, ये इसमें सब सारा का सारा बढ़ जाता है। और जहां वो देखते हैं गायों वाली दक्षिणा 112, तो 112 के करने में उसको चार भागों में बांटेंगे फिर। अट्ठाईस हो गई। अब उस दृष्टि से हम बांटेंगे तो पहले वाले को मिलेंगी 14, दूसरे को मिलेंगी 7 और तीसरे को मिलेंगी 4 और उससे उस 3 मिलेगी, यानी नहीं तो उसको तो हम कर नहीं सकते। अथवा अगर हम इसको 24 मानते हैं तो उसी तरह होगी, 24 या तो 25 मानते हैं, हाँ नहीं 24 माननी पड़ेगी यहां पर, तो 24 मानते हैं तो पहले को 12, दूसरे को 6, तीसरे को 4, नहीं 25 माननी पड़ेगी और अंत वाले को 3। 12 जैसे हम वहां करते थे 120, फिर 60 किया था हमने, यहां 6 हो गया है, वहां 40 किया था तो यहां 4 हो गया है, और वहां 30 किया था तो 3 हो गया। 25 माननी पड़ेगी, 25 गायें होंगी तो, और 25 गायें करके ये 100 बनेंगी अगर उस तरह से करना है तो। तो इनके अनुसार से इन 16 का ग्रहण होना चाहिए संख्या का। आगे इस पर आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी कि एकस्य कर्म भेदादिति चेत, बोले एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न कर्मों को कर लेगा और भिन्न भिन्न कर्म करने से उसके नाम एक ही के अनेक नाम हो जाएंगे। आप इन नामों को देख करके कह रहे हो कि अलग अलग इतने व्यक्ति होंगे, वो व्यक्ति एक ही व्यक्ति या कुछ व्यक्ति ही उन कामों को करेंगे, उनके वो नाम हो जाएंगे, एक एक के कई कई नाम हो जाएंगे, तो 16 जनों को नहीं लेना होगा, कम को लेना होगा। तो एवं चेत प्रतिज्ञायते एतावतो वृणीते इति, अगर आप ये प्रतिज्ञा करते हो कि इतनों का ग्रहण करना चाहिए तो तन्ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि यो यह तत्कर्म करिष्यति संकल्पते स स तत्त छप्ताभिधेयो भवति, तो जो जो उन कर्म को करेगा या संकल्प करता है वह तत्त, ये जो दूसरा तह है उसके साथ में एक तह और लगा लीजिए, तत्त छप्ताभिधेयो भवति, वो उस नाम वाला हो जाता है। एकोपि बहुन पदार्थान कर्तुम बहुवेर नामधेय ही रुच्यते, तो एक भी अनेक कर्मों को करता हुआ बहुत सारे नामों से कह दिया जाएगा। तस्मात अनियम, इसलिए संख्या करने की जरूरत नहीं है, जितने की से काम हो रहा है उतने को हम मान लेंगे वहां पर। तो इस पर सिद्धांत ही कह रहा है 24वां सूत्र, न उत्पत्तौ ही पुरुषाणाम, आ की मात्रा जोड़ लीजिए, तो न मतलब तो निषेध कर रहा है कि आपका मत ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्पत्तौ उत्पत्ति में, उत्पत्ति का मतलब यहां पर है ऋत्विकों का की उत्पत्ति, उत्पत्ति से तात्पर्य उनका वर्ण जब किया जाता है कि आपको इस रूप में वर्ण करता हूं, आपको ब्रह्मा के रूप में, आपको होता के रूप में, आपको मैत्रावरण के रूप में, ऐसे तो वो जो नाम है वो ही उनकी उत्पत्ति है। तो वहां पर उत्पत्ति में पुरुषाणाम, पुरुषों का वहां पर उल्लेख किया गया है अलग अलग। तो नहीं तद एवं उत्पत्तौ पुरुषाणाम, उत्पद्यमानेषु पुरुषेषु नामधेयानि भित्यन्ते, वहां चुने जाते हुए पुरुषों में इनके नाम भिन्न भिन्न कहे गए हैं। कैसे? ब्रह्माणम वृणीते, होतारम वृणीते, उद्गातारम वृणीते, तक लिखा है ब्रह्माणम वृणीते, होतारम वृणीते, उद्गातारम वृणीते, अध्वर्यम वृणीते इत्यवम आदि, तो ये तो फिर अलग अलग ही किए जाएंगे। अगर इनका अभिप्राय होता है कि एक नाम एक ही को कई नाम देकर के है तो ये वर्ण में फिर अलग अलग इनका कथन नहीं होता, मैं इसको वर्ण करता हूं, वर्ण किया इसका मतलब है वहां अलग अलग ही कर रहे हैं, एक को नहीं कर रहे हैं। तो तस्मात कर्मणि तैहि एवं नाम कही प्रयोजनम, इसलिए कर्म में इन इन नाम वाले ऋतुओं का प्रयोजन है, अवश्यम ते वरितव्या, और उन सब का वर्ण करना चाहिए। और चूंकि उनका वर्ण करना चाहिए तो तस्मात एषाम वर्णे संकीर्तनम, इनका वर्ण में केवल संकेत किया गया है, नाम पढ़ा गया है, तो इनका वर्ण में केवल कथन किया गया है, वर्ण में इनका नाम लिखा गया है इन ऋतुओं का, न विधि, इनकी विधि नहीं की जा रही है यहां पर कि ये होने चाहिए। इसके बाद अल्प विराम ले लीजिए पूर्ण विराम की जगह, और प्रयोजन से अभाव न अनुवाद, और चूंकि यहां पर अलग से कोई प्रयोजन नहीं है इनको देने का कि अलग अलग नाम दिए जाएं, तो इसलिए ये अनुवाद भी नहीं है। ये कहीं और इनका कथन विधि की गई होती और फिर यहां पर उल्लेख करके कुछ कथन करना चाहते हो तो और कोई तो प्रयोजन यहां दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए अनुवाद भी नहीं है। ऐसे में न वेदे तावंतो वरितव्या इति ब्रूयात, तो इसलिए और तो कोई प्रयोजन नहीं है, तो यहां पर वेद में यानी इन शास्त्रों में इतनों का वर्णन करना चाहिए, इति न ब्रूयात, ऐसा उनको कथन करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर करते भी तो अनर्थकम एव स्यात्, वो अनर्थक ही होता। और ऐसे में शक्नोति चेदम प्रत्यायितुम संख्या विशेषम, अब ये जो पाठ किया गया है ना तो यहां पर विधि की गई है, ये केवल संकीर्तन मात्र है, अनुवाद करने का भी कोई प्रयोजन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये निरर्थक होता हुआ एक हमें प्रयोजन बताता है। वो क्या है कि ये संख्या विशेष को जना रहा है। यद्यपि संख्या शब्द नहीं लिखा हुआ है, संख्यावाची शब्द नहीं है, लेकिन इनका नाम कथन होते हुए ये संख्या को ही बता रहा है। तो शक्नोति चेदम प्रत्यायितुम संख्या विशेषम, तस्मात यह संख्या विशेष एताम प्रतीयते, एषाम प्रतीयते एतदर्थम एतद वचनम, जो इनकी संख्याओं की विशेष प्रतीति हो उसी के लिए ये वचन मानना चाहिए। तस्मात षोडश कर्तारो वरितव्यः, इसे 16 का वर्णन करना चाहिए। सोमः तावत् कर्तृकश्च स्यात् एवं दश पूर्णमासयोरपीति, कि सोम मतलब सोम याग है, वो इतने कर्ताओं वाला होना चाहिए, इतने कर्ताओं के द्वारा वो संपन्न किया जाना चाहिए। और एवं दशपूर्ण मास में रपीति, इसी तरह दशपूर्ण मास में भी हमें लगा लेना चाहिए, इस संख्या को लेना चाहिए। तो इस प्रकार परिक्रीतानाम ऋत्विजाम संख्या विशेष नियमाधिकरणम, ये खरीदे गए जो ऋत्विक हैं इनकी संख्या विशेष का कथन यहाँ पर होता है। हाँ, ये जो संकीर्तन का है जी, ये जो पीछे जो वाक्य था वही है जी, ब्राह्मणम वृणीते होतारम वृणीते, हाँ यही वाक्य है क्या संकीर्तन के लिए? हाँ यही वाक्य है इनका। तस्मात एषाम वर्णे संकीर्तनम, यही वाक्य है। आगे देखिए, अब इनके अलावा भी कुछ और ऋत्विक होते हैं या वहां कार्यकर्ता होते हैं, उनकी दृष्टि से कथन है। तस्माधिकरण चमसाध्वर्यूणाम पृथक्त्वाधिकरणम, चमसाध्वर्यु होते हैं यानी उनका नाम ही चमसाध्वर्यु है, चमस से संबंधित अध्वर्यु होते हैं, आहुति आदि देते हैं, वो आहुति देते हैं, तो उनके पृथक्त्व का अधिकरण कहा जा रहा है। शंका उठाई जा रही है, विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं। संति ज्योतिष्टों में चमसाध्वर्यवः, ज्योतिष्टों में चमसाध्वर्यों का उल्लेख तो मिलता ही है, चमसाध्वर्युन वृणीते ये वचन है, इनका वर्णन करता है। तेषु संदेह किम एषाम अन्यतमः उत एतेभ्यो अन्येति, तो ये जो पीछे आपने ऋत्विक बताए हैं 16, ये चमसाध्वर्यु इन्हीं में से कोई होते हैं या इनसे भिन्न होते हैं? तो किम तावत प्राप्तम, तो एतावताम संकीर्तनात एषाम एव अन्यतमा इति प्राप्ते भूमः, तो पूर्व पक्षी कह रहा है चूंकि इन्हीं का संकीर्तन किया गया है। अब वो पिछले अधिकरण की बात को ग्रहण कर लिया है पूर्व पक्षी ने कि जिनका संकीर्तन है बस उन्हीं का ही लेना चाहिए, औरों का नहीं लेना चाहिए, संकीर्तन तो इन 16 का है, तो इन इतनों का ही संकीर्तन होने से इन्हीं में से इन चमसाध्वर्यों को समय समझना चाहिए, ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत इस पे कह रहा है 25वां सूत्र, चमसाध्वर्यवश्च तैर व्यपदेशात, ये जो चमसाध्वर्यु हैं ये भी अलग से होने चाहिए क्योंकि उनका अलग से कथन मिलता है। चमसाध्वर्यवश्च अपरे भवेयु, इनसे भिन्न होने चाहिए, अपर होने चाहिए, तेभ्यो अन्य इति, उनसे अन्य होने चाहिए। कुतः तैर व्यपदेशात, उनका कथन किया गया, तई ही परिगणित ही रेशाम व्यपदेशो भवति, उन वो जो गिने गए हैं उनके माध्यम से इनका कथन होता है। जो पीछे परिगणित ऋत्विक थे 16, उन्हीं के माध्यम से इनका भी कथन होता है, यानी उनको गिनाते हुए इनको कहा जा रहा है, इसका मतलब है वो और ये अलग अलग है। कैसे व्यपदेश है वो बताएंगे आगे। मध्यकारिणाम चमसाध्वर्यवो होत्रकारिणाम चमसाध्वर्यवः इति, तो मध्यकारी नाम, मध्यकारी जो ऋत्विक हैं उनके चमसाध्वर्यु होते हैं। ये मध्यकारी ऋत्विक कौन कौन से हैं उसके लिए नीचे विवरण में युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि होता ब्रह्मा, सबसे अंत में होता ब्रह्मा उद्गाता यजमान और सदस्य, इनको मध्यकारी कहा जाता है। तो इनके बीच इनके चमसाध्वर्य होते हैं। इसमें होता ब्रह्मा उद्गाता तो ये है ही, ऋत्विक और यजमान एक अलग हो गया है, और सदस्य भी होते हैं कुछ सहायक के रूप में, और सदस्य होते हैं इन 16 के अतिरिक्त, उनके उन इनको मध्यकारी नाम से कहा जाता है। तो इन मध्यकारियों के चमसाध्वर्यों, इसका मतलब हुआ ये जो चमसाध्वर्यों ये होता ब्रह्मा आदि से भिन्न होंगे। इसी तरह से दूसरा शब्द था होत्र काणाम चमसाध्वर्य, तो जो होत्रक हैं उनके भी चमसाध्वर्यों हैं, तो वो होता आदि से भिन्न मानने चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु य एव प्रकृता ते चमसाध्वर्यो भवेयुः, भाई जो प्रकरण में आ रहे थे जिनका नाम संकीर्तन था वही चमसाध्वर्यो हो जाएंगे। इस पर सिद्धांत कहता है नेति ब्रूमा कुतः तैर्व्यपदेशात, उनका कथन होने से मध्यकारिणाम चमसाध्वर्यो होत्रकाणाम चमसाध्वर्य इति षष्ठी संबंधे सती भवति। या मध्यकारियों के और होत्रों होत्रकों के ये जो षष्ठी विभक्ति कही गई है, इससे पता लगता है कि यहां पर ये संबंध होने पर ही षष्ठी विभक्ति आती है। तो संबंध तो दृष्ट होता है, तो ये जो कहे गए हैं मध्यकारी और होत्र आदि उससे ये भिन्न होंगे तभी संबंध बन सकता है। तो ऋत्विक भिस्ते व्यपदेश्यन्ते, ये ऋत्विकों से जुड़ करके इनका कथन किया गया है। सूत्र में जो कहा ना तैर व्यपदेशात, ऋत्विक आदियों से जोड़ करके इनका कथन किया जाता है, इसलिए तो ऋत्विजस्तेषाम स्वामिनः और न यजमानः, इनका स्वामी ऋत्विक होते हैं न कि यजमान। वैसे तो सभी यजमान से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये चमसाध्वर्यो ऋत्विकों से जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे कि ऋत्विकों को तो यजमान ने ले लिया, अब यजमान अपने कार्य की सुविधा के लिए औरों को भी ले लेते हैं, और उनको जो दिया जाता है उसी में से वो उनको भी दे देते हैं। यानी सीधा यजमान नहीं लेता उनको, ऋत्विक लोग अपने हिसाब से रख लेते हैं। जैसे कि हमने काम करने के लिए किसी मिस्त्री को लिया, उसको ठेका दे दिया, अब वो अपने इच्छा अनुसार औरों को ले लेता है। हमने हमारा संबंध केवल ठेकेदार से या उस मिस्त्री से, हमने उसको दे दिया और वो किसको बुला के कैसे क्या करता है वो उसका, सीधे सीधे हम नहीं जुड़ेंगे, वो परोक्ष रूप से ही जुड़ेंगे, इस तरह से कह रहे हैं। तो यजमान पुरुषेभ्यश चैते अन्य इति न प्रतिज्ञातम, और यजमान पुरुषों से ये अन्य है ये हमारे द्वारा प्रतिज्ञात किया गया, हमारे द्वारा प्रतिज्ञातम, या तो हमारी प्रतिज्ञा है, हमारे द्वारा ये कहा जा रहा है। न यजमाने न चमसाध्वर्यवम कर्तुम वरितव्यः, यजमान के द्वारा चमसाध्वर्यों को करने के लिए वरण नहीं किया जाता है, चमसाध इनको इनका वरण नहीं किया जाता है। ऋत्विक भिस्ते वरितव्यः, ऋत्विक लोग इनका वरण करते हैं। और अपि चैषाम उत्पत्ति वाक्य एषा भेदः, इनकी उत्पत्ति वाक्य में भी ये अलग से कथन है, चमसाध्वर्यून वृणीते इति, ये चमसाध्वर्यों का वर्ण करता है, ये अलग से कहा गया है। तो इससे पता लगता है कि अन्यों का तो वर्ण पहले कह ही दिया था और इनका भी वर्ण किया जा रहा है, तो ये उनसे अलग है। तो चमसाध्वर्यो नाम पृथक्त्वाधिकरणम्, आगे चमसाध्वर्यो नाम बहुत्व नियमाधिकरणम्, ये चमसाध्वर्यो कितने होंगे बहुत्व होगा उसको कह रहे हैं। तो तेषु अपि संदेह किम अनियम एको द्वौ बहवो वा, कितने होने चाहिए वो संख्या में, तो उत बहवा इति, या तो बहुत ही होने चाहिए, अनियम इति प्राप्ते उच्यते। सिद्धांति कह रहा है उत्पत्तौ तु बहुश्रुते है, इनकी उत्पत्ति में ही बहुवचन का प्रयोग किया है इसलिए ये बहुत होते हैं। बहवा इति कुतः उत्पत्तौ बहुश्रुते, चमसाध्वर्य वा इति एषाम उत्पत्तौ बहुश्रुतिर्भवति, चमसाध्वर्यून वृणीते, तो ये बहुवचन में होने के कारण तस्मात बहवा, इसलिए बहुत सारे होने चाहिए। अब बहुत सारे होने चाहिए तो कितने होने चाहिए उसके लिए अगला अधिकरण है 12वां, चमसाध्वर्यूणाम दश संख्या नियमाधिकरणम। सिद्धांति कह रहा है कि इनकी संख्या 10 होनी चाहिए। तो ज्योतिष्टों में चमसाध्वर्य वह तेज बहवा इत्युक्तम, ये पीछे की बात हो गई कि अनेक होने चाहिए, कियन तो बहवा इति संदेह त्रयो बहुवचन समर्थात इति प्राप्ते ब्रूमः, तो बहुत सारे होने चाहिए तो बहुवचन की समर्थनता से 3 होने चाहिए ये प्राप्त हो रहा है। अब बहुवचन है तो बहुवचन का मतलब तो 3 से लेके बहुत सारा होता है, लेकिन कौन सा लेना चाहिए, तो सबसे पहले कौन प्राप्त हो रहा है, 3 ही प्राप्त हो रहा है। इस व्याकरण में 3 ही लेंगे, वहां पर 4 नहीं ले सकते, प्रथम तो 3 ही लेने पड़ेंगे हमारे को। कि इसमें कहा जाता है कि प्रथम के अतिक्रमण में अगर कोई कारण होगा तभी उसको छोड़ करके आगे के लिए जा सकते हैं, अगर कोई कारण नहीं है तो जो प्रथमतः प्राप्त है उन्हीं को लिया जाए। सर्वसामान्य तीन ही प्राप्त होगा, चार पांच छह तो विशेष कथन होने पर ही होंगे। हाँ जी, आगे आगे दूसरे पुस्तक में यही मीमांसा में आगे अध्याय में आएगा। कपिंजलान कपिंजल न्याय रूप से कहते हैं, वहां कपिंजलान लभते उसमें यही प्रथम तीन को ही लेना चाहिए क्योंकि वहां संख्या का निर्धारण नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो यहां पर तीन का मतलब बहुवचन करके लिया है। तो इसमें सिद्धांती कह रहा है दशत्वम लिंग दर्शनार्थ, इसमें इनका दशत्व है यानी दस संख्या लेनी चाहिए क्योंकि उसका संकेत हमें मिलता है। दशत्वम लिंग दर्शनार्थ ते दश भवेयुः तथा ही लिंगम ज्योतिष्टोम विकारे दश पेय श्रूयते, उसी तरह का संकेत ज्योतिष्टोम के विकार दश पेय के अंदर दिखाई देता है। वो क्या है, दश चमसाध्वर्य अल्प विराम दश दश एकैकम चमसम अनुसर्पन्ति, तो दस चमसाध्वर्यु हैं और वो दस दस एक एक के लिए पीछे पीछे अनुसरण करते हैं। ये तस्मात् कारणात् दश पेयो भवती इति, इसलिए वो दस पेय नाम से जाना जाता है। इति ब्रुवन दस चमसाध्वर्युन दर्शयति, दस चमसाध्वर्यों को बता रहे हैं। यदि त्रयो भवेयुः एतत् दर्शनम् नोपपद्येत, अगर तीन ही होते तो फिर ये जो वाक्य लिखा हुआ है ना पर दस दस एक एकम ये संपन्न ये दर्शन ये वाक्य संपन्न नहीं हो पाता। तस्मात् त्रीन अतीत्य एषा संख्या, इसलिए तीन का अतिक्रमण करके ये संख्या है, रोकिए, इसलिए तीन का अतिक्रमण करके ये संख्या है। यदि च दश न भवेयुर नोपपत्येत एतत् दर्शनम्, ये जो दस दस वाला लिखा हुआ है अगर दस ही नहीं होता तो ये कथन क्यों होता। तस्मात् भवन्ति दश दश चैषाम स्वामिनः, ये दस होने चाहिए और दस ही इनके स्वामी होते हैं, यानी एक एक का एक एक होता है, एक एक ऋत्विक के साथ ये एक एक जुड़ता है, वो भी कथन मिलता है। तो दश चैषाम स्वामी तस्मात प्रयोजन भावात दश संख्या उपादीयते, दस संख्या का ही ग्रहण होगा। तस्याम च उपादीयमानायाम अपरापि, इस पे प जोड़ लीजिए अपरापि, ये जो और फिर उस अपि के बाद में जो प है उसको काट दीजिए, मतलब ये प वहां जाना चाहिए था। मानायाम अपरापि संख्या अनुगृह्यते, दूसरी संख्या भी अनुगृहित हो जाती है। तेन दश भवेयु, दूसरी संख्या मतलब वहां पर सौ संख्या, आगे चल करके वहां पर सौ संख्या जो आती है ना, सौ संख्या भी तभी पूरी हो सकती है जब दस दस दस दस हो, पीछे अधिकरण आया था जो तेनापि दश भवेयु, ये लिंग दर्शन से पता लगता है कि दस होनी चाहिए। तो चमसाध्वर्यु नाम दश संख्या नियमाधिकरणम, दस ही होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं इसके लिए इन्होंने युधिष्ठिर जी ने लिखा है, इनका नाम दस नाम नहीं लिखे हैं यहां पर इन्होंने, ठीक है चलो, लेकिन दस होते हैं वो, इनकी संख्या निश्चित है, नाम दिए हुए हैं कि इन इनके ऋत्विक होते हैं। और ये प्रसंग क्या होता है चमसाध्वर्यों का कि जब ऋत्विक अन्य अध्वर्यु आदि अन्य कार्य में व्यस्त रहते हैं ये नहीं कर सकते तो वहां इनसे आहुतियां दिलवा दी जाती हैं। उनसे आहुतियां दिलवा देते हैं, इसलिए अलग से पढ़े गए हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव ओम। सभी को साधारण अभिवादन, ओम शुभ।